वेलकम यो यो, गाड़ी भी अच्छी है। ये गाड़ी के साथ ही मिलती है लड़कियां, तो अपने साथ ले घर से लेकर आया। साथ में मिलती है भाई। ओके एक्चुअली कैसा फील हो रहा है, इतने फेमस हो गए, सब कुछ इतना चल रहा है, हाउ डू यू फील नाउ? बातें यूं है कि अपने पे मुझे गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। ओहो, इसकी एक प्रॉब्लम है। जब मुझे पहली बार यो मिला था तो सबने मुझे बोला इसके जो लिरिक्स हैं थोड़े रिस्क हैं, थोड़े से डेंजरस हैं, अजीब सी बातें करता है, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ की बहुत जगह। सब इसने मुझसे यो यो यो क्रैकहेड ये सब बोलने के बाद बोला मेरी मम्मी से एक मिनट बात कर लो प्लीज। और दूसरी इसकी जो बुरी आदत है, इससे सीधी बात करो ये सीधा जवाब नहीं दे सकता, हर बात रैप में करता है। तुम ऐसे क्यों करते हो यार? भाई मेरी तो एक ही आदत गंदी, जब भी मुंह खोलता हूँ बन जाती है जुगलबंदी। ये देखो यार, मुझे बताओ, जब आदमी रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर, तो पेरेंट्स को अजीब सा लगता है, वो समझते हैं यार कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैंने सुना तुम्हारे डैडी जी चाहते थे तुम डॉक्टर बन जाओ, आई स्पेशलिस्ट बन जाओ। जी भाई मैं बन गया था, मैं कंपाउंडर बन गया था। कंपाउंडर बन गया था जी। तो क्या हुआ? बस पहली पेशेंट आई एक दिन, तो क्या हुआ? अगर तुम आई स्पेशलिस्ट बनोगे तो यही करोगे। मैंने सुना तुम्हारी मम्मी चाह रही थी कि तुम जो है लेडीज टेलर बन जाओ, लड़कियों का पेटीकोट ब्लाउज बनाओ। बन गया था भाई, वो भी बन गया था। वो भी बन गया था तुम जी। तो क्या हुआ? लक 28 कुड़ी दा 47 विस्ट कुड़ी दा कोल बुलावे सीने लावे करदा सी मैं विस्ट कुड़ी दा। ओहो, तुम्हारी बुआ की भी एक बड़ी मनोकामना तमन्ना थी कि तुम जो है मौसम विभाग टेलीविजन पे प्रेजेंट करो जी। तो तुम चाह रहे थे, तुमने वो किया? किया था भाई। तो जब टीवी ऑन हुआ तुमसे कहा गया कि मौसम के बारे में बताओ, तो तुमने क्या किया? आज ब्लू है पानी पानी पानी पानी पानी पानी और दिन भी जानी जानी जानी जानी जानी जानी आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो साड़ी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी घर तूने ये बात न मानी। अरे यार कुछ तो बिना रैप के बोल दे यार तू। जैसे मेरा एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये डायलॉग को तू यार बोल के सुना मुझको, मेरे हो रहा है इसमें रैप हो ही नहीं सकता। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पर तेरे डैडी ने मुझे तुझसे बचाने की कोशिश की है। यू कैन डू दिस। ओके लाइफ ओके टोल्ड मी कि यहाँ पर जो भी हीरोज आज रात को आए उनसे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, उनके नाम के बारे में बात किया जाए, लेकिन वो कहां से हैं, किधर से हैं, उनकी जिंदगी, बिकॉज लाइफ ओके चैनल डील्स विद दैट, उनके अंदर की जिंदगी, पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए इवनिंग एंड होने से पहले। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यो यो हनी सिंह से कि हमें यह बताएं कि कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो भाई। डीजे क्रैक है, किसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, किसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, किसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, किसे कहते हैं। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, सुपरहिट पिक्चरों का यो एक्स फैक्टर, ये मैं नहीं कहता वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टन में घूमे और चार बड़ी कार है, मिलियन डॉलर्स आई डोंट गिव अ डैम, कुड़िया चूड़िया आई डोंट गिव अ डैम, बड़ी है सोच मेरी बड़े हैं प्लान्स, जो कुछ भी हूँ आज कॉज ऑफ माई फैंस, जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, संबच रंग बली की देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बटवाऊंगा, जिस दिन जिस दिन जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। इसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, इसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, इसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप बेटे, इसे कहते हैं हिप-हॉप हिप-हॉप, इसे कहते हैं हम सब दुआ करेंगे, जो दर्शक है तुम्हारे, जो सब देख रहे हैं इस वक्त टीवी में और यहाँ पर, कि तुम हमारे देश के लिए ग्रैमी लाओ, ऑस्कर लाओ। हमारा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स ऑल प्रे फॉर द हीरो ऑफ 2013 यो यो हनी सिंह, दैट ही कीप्स ऑन डूइंग ग्रेट वर्क एंड टेक्स आवर कंट्रीज नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यो यो हनी सिंह एवरीवन। बच्चे ले जाऊं? ये बच्चे हाँ तू लेके जा, मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ, प्लेजर के लिए नहीं आया हूँ। All right, DJ, crack it one more time, everybody.